इसमें प्रसाद बृहन मह जगत छत्री बच्चे, इसमें क्या प्रत्यय है? अति प्रत्यय, अति में इकार उच्चारण किया, अत रहेगा, पृष्ठ से चरण से हो गया प्रसत, प्रसत से अत करेंगे तो पुगंध गुण प्राप्त है, गुणाभाव भी हो गया, गुणाभाव निपातन से पृष्ठ किया गया। ये प्रसाद बृहत बृह वृद्ध बृहत बन गया, वो भी इस प्रकार है बृहत आगे महत, महापूजायाम महत, और जगत में क्या धातु है? गम धातु से अति प्रत्यय हुआ, वंशता जगत बन जाएगा, कैसे होगा? गम से अत हुआ गत हो जाएगा, जगत किसे बन गया? मकार के लोप से गत हो जाएगा, मालूम है कैसे जगत बनेगा? हैं? हाँ दी तो करना पड़ेगा, नहीं तो जो कहाँ से आएगा? हैं? गमेर जगादेश मूल में, मूल में है गमेर जगादेश जगत। महान में क्या प्रतिपदिक है? महत, महत में महान न कहाँ से आएगा मालूम है? उगित कैसे? उगित है क्या? हाँ शत्रिवत, शत्रिवत से शत्रि प्रत्यंत उगित होता है, अत्रि अति प्रत्यय किंतु शत्रिवत हुआ, गमेर जगादेश हो गया, प्रत्यय आते है जगत। संश्चत्रिपद वेहत पाठ संश्चत आगे त्रिपद दो तकार, संश्चत त्रिपद वेहत आगे देव ते निपाते थे, तो यहाँ भी जो प्रसाद महा जगत उसके साथ नहीं रख अलग रखा, पृथ्वकर्ण शत्रुवत भाव निवृत्त्यर्थम, पूर्व सत्र में रखते तो शत्रुवत भी हो जाता, उगी दशा से नुम हो जाता, अलग कर देने से यहाँ शत्रुवत नहीं होगा। संचिनोते है सूट इकार लोप संश्चत बन जाएगा, चियन चयन धातु संपूर्क ची ची धातु से प्रत्यय हो अति प्रत्यय होगा, अत ची अगर आते ची का इकार का लोप हो गया तो अब चिन्हती का सूट हो गया, चिन्ह से संश्चत बन गया, कुह का जादू वंचना करने वाले त्रिपद त्रिपु तृप्ति तृप्ति अर्थ के हो गया, अति प्रत्यय हो गया, अभी गुणाभाव होगा त्रिपद में त्रिपु प्रीणानी, हाँ तो यहाँ भी त्रिप अति प्रत्यय तो ही गुणाभाव पुगंत गुण प्राप्त था, आगे छत्र त्रिपद हो गया, छत्रम उसका अर्थ दिया रू वो सूट कर दिया, हाँ संचिन हाँ चिह चयन को सूट करेंगे तो च हो गया तो स हो जाएगा, हाँ समसूटी रू हो गया, रू उनसे पूर्व के अनुसार तो संग अब आगे सम और एक तो सकार चाहिए, रू को स होने के बाद फिर रेफ को विसर्ग होकर विसर्जन से स हो जाएगा, सम लोप एक हाँ करीब में गया और लोप पक्ष होगा, किसमें दिया है इसमें? हाँ उताया इसमें कहीं दिया या निपातन कर दिया खाली, नहीं दिया ना इसमें, उसमें किस पुत्र में दिया? क्योंकि निपातन में सीधा निपातन भी कर सकते हैं, नहीं तो सकार फिर वो और कठिन है, सूट सूट होने के बाद समसूटी से रू होगा तो अनुसार तो हो जाएगा, रेप विसर्ग विसर्ग फिर सव प्राप्त होता है, और लोप करने नहीं तो समवार लोप भी लोप हो सकता है, संचिन्ह होते सूट इकार लोप संचित होगा, इसमें तो दिया नहीं, आगे हो जाएगा इस प्रकार करने से। और वे त्रिपद हुई पूर्वात अंतर टी लोप हन धातु वी हन ये प्रत्यय टी के हन के अन चला गया, अतः वी के इकार को ए हो जाएगा निपातन से। वे हत, वे हत में ह में अ कहाँ जाएगा, अति का अंत, हन धातु का अ कहाँ गया, टीलोप से चला गया, और तकार कहाँ जाएगा, अति प्रत्यय। इत एच, इत एच का क्या अर्थ है, इकार को ए हो जाएगा, ई है वी में ई है, इसको ए हो गया इसी से ही सूत्रों से। तो वेहत हो गया गर्भ, गौ अर्थ है गर्भ, बेहत गर्भोपघातिनी, गर्भ नष्ट करने वाले गौ। छंद शसानज सुजरीभ्याम, सुजरीभ्याम म है, असानच प्रत्यय हो गया सु से, सुगत्य अर्थ का असानच हो गया गुण, सब असान बन गया मार्ग है पंथा। और जिरी, जिरी से जिरी व्यवहान, जिरी बहन से असानच हो गया गुण हो गया जरसान पुरुष है। रिंजी वृद्धि मंदी साहिभ्य कित, प्रत्यय क्या होगा असानच, असानच प्रत्यय होगा कित, उनसे गुण नहीं होगा, रिंजसान बन गया, वृद्धि से हो जाएगा वृद्धसान पुरुष, मेघ हो गया रिंजसान। रिंजी धत्व अर्थ रिंजी है, रिगतो नहीं रिंजी है, रिजी गतो लिखा है, रिजी भर्जने चाहिए, नीचे है रिजी भर्जने, ऊपर भी भर्जने कर देना। रिंजसान, रिंजसान का क्या अर्थ है, क्या मेघ तपाने वाला। अच्छा रिंजी आगे है मदि हर्ष लिखा है, ये मध्य हर्ष नहीं, ये मध्य दीर्घ नहीं, मध्य इकारांत क्योंकि मंदसान बने मंदी है, इसे जो द्वितीय पंक्ति मदी लिखा है वो ह्रस्व मदि हर्ष नहीं, स्तुति आदु नीचे भी स्तुति आदु है, मध्य स्तुति आदु तो बन जाएगा मंदसान असान से प्रत्यय। और वो मदि है यदि तो नुम है, नुम हुआ। अच्छा मंदी है, मंदी नहीं मदी धातु है, नुम होकर के मंदी मंद, तो सूत्र में जो मंदी थे नुम करके, और अनिदिताम से लोप नहीं होगा कित होने पर भी, इदित होने से। आगे सहमर्षण से सहसान बन गया, यज्ञ मयूर हो गया, मंदसान अग्नि जीव। अर्तेर गुण शुटच, ये अर्तरी धातु है, यहाँ गुण हो जाएगा असान से प्रत्यय, सुटागम री को गुण होने से अर हो गया, सुट हो गया अर्स, अगर असानच अर्स असान अग्नि है। सम्यानच स्तुव, समी स्तुव आनच, सम उपपद रहते स्तुव, धातु से आनच, संस्तु अगर आनच हो गया गुणवादे से संस्तवान वाग्मी है, स्तुति सम्यक स्तुति करने वाला। युधि बुद्धि दृष्टिभ्य किच, क्या प्रत्यय होगा असानच नहीं आनच, पूर्व सूत्र में आनच है, आनच कित हो गया, युद्ध अगर आने युद्धान बन गया कित से गुण नहीं पुगंत, बुधान दृश्य हो गया दृशान लोकपाल का, युद्धान युद्ध करने वाला रिपु शत्रु, और बुधान है समझने वाले आचार्य अर्थ क्या, नीचे से तृतीय पंक्ति बुध अवगमन ज्ञान अर्थ के, तो बुधान आचार्य अर्थ क्या, और कृपाण है ये बाहुल का धो जाएगा कृपि से, कृपाण कड़क होता है, दृष्टि प्रेक्षण से दृष्टान बन गया, दृष्टान हो गया लोकपालक, ऐसा अर्थ सब है। किसका अर्थ, दृष्टान का, हाँ आगे हुचे सनो लुक छलो पश्च, ईशावास्य उपनिषद में अंतिम मंत्र में आता है जुहुराण में, जुहुराण शब्द बनता है, हुर्छा हुर् धातु कौटिल्य है, सन प्रत्यय होगा सन का लुक हो जाएगा, लुक होने पर भी प्रत्यय प्रत्यलक्षण होकर के द्वित्व हो जाएगा, लुक होने पर भी प्रत्यलक्षण निषेध करे नालुमतांग से हो। हाँ ये अंगकार है ना, नहीं सन को मान को जो दित होता है अंगकार है नहीं, सन पर रहते दित होता है ना, सन पर नहीं होता है, सन्यंग हो सन अंत को दित होता है, सन्यंग दिया ना सन। हाँ तो यंग तो से अंग से अंग कार्य तो है सन अंत से अंग। हाँ वो सन पर रहते हैं। इसे उद्दित हो करके हु का हो गया अभ्यास जूहू जूहुर। अगर छलोपश्च हुर्चा के छ को विलोप कर दो जूहुर बन गया। अगर आन प्रत्यय जूहुर आन चंद्रमा, चंद्रमा थे क्या और कुटिल अर्थ है अपने जूहुरान एना जो दिया है ये वहाँ अर्थ क्या कुटिल कौटिल्यकारी एना पापम उसको नष्ट करो जुहरान। शीतेर दश्च श्वीय है धातु श्वेतावर्ण है इसके द हो गया ये भी उसकी अनुभूति अच्छा सन्नता दानच सनंत उसी सन की अनुभूति है ये श्वेत श्वेतावर्ण अस्मात् सन्नता दानच सन। हाँ वो सन सन लुक सनंत से आनच सन का लुक पहुँचे शिश्वी दे और त को द हो गया श्वेतर दस चलनते प्रयास त को द हो गया शिशी दान पुण्यकर्मा पुण्य कर्म यश से पुण्यकर्म करने वाले श्वेतावर्ण से बन गया। त्रिन त्रिचौ संशिक्षदादिभ्य अच्छा त्रिन त्रिचौ संशिक्षदादिभ्य संज्ञायां चानिटौ त्रिन त्रिचि दो प्रत्यय दोनों में तो त्रि रहेगा स्वर में भेद है। संशिक्षदादिभ्य संश धातु से त्रिन और क्षदादि से त्रिच संज्ञायां च अनिटौ संज्ञा में अनिट है दोनों तौ तो दोनों संशय क्षदादिभ्यश्च क्रमा त्रिन त्रिचौस्त तौ तो च अनिटो दोनों अनिट ही संस्तु तो त्रिच हो गया संस्था बन गया धातु सेठ है तो अनिट हो गया संस्त्री संस्था अर्थात संस्था आगे क्या रूप बन गया संस्था संस्था अर्थ तोता आगे संस्तरऊ संस्तार नहीं संस्तरऊ क्यों अब त्रिन त्रिच। हाँ अब तीन तेतर नप्तरादि गण नियमार्थ संस्तर संस्तर क्षदी सौत्र धातु ही सकलीकरण भक्षण च सूत्र में आ गया क्षदि टुकड़ा करना भक्षणार्थ में अनुदाते थे ये सूत्र में आया अनुदाते थे क्योंकि अनुदात की तो आत्मनिपद का प्रयोग दिया है वृक्के चक्षदानम क्षद का चक्षदान इसे प्रयोग किया है उक्षानम व विहतम व क्षदंते क्षदंत आत्मन पद प्रयोग किया गया इसलिए अनुदाते थे ब्राह्मणाच क्षत क्षत धातु से त्रिच हो गया अनिट तो क्षत्ता बन गया क्षत्ता से सारतो द्वार्थे वेश्यायाम अपि शूद्रजे ये सब अर्थ है क्षत्ता सारथी अर्थ द्वार में स्थित है वेश्यार्थ शूद्र पुत्र में बहुलम अन्यत्रापि मन धातु से त्रिन हो जाएगा तो मनता बन जाएगा हंस हंता इत्यादि त्रिन त्रिचि नप्त्रे नेष्टि त्वष्टि होत्री पोत्री जात भ्रात्री जामात्री मातृ पित्री दुहित्री लघु कौंदी सूत्र अलग है ना नप इसमें नपत्रिन ये सब में त्रिन त्रिज प्रत्यांत है न पतंत अनेन पितरो नरके इति नप से त्रिज है नपता नपता का द्विवचन क्या बनेगा नपतारो नपत्रुष में आया अब नपता के निष्टि नयते से सुगुणश्च त्रिन त्रिज होगा सु का गम गुण हो गया नी को नेष्टा बनिया निष्ट्री उसमें निष्ठा आता है, निष्ठा निष्ठा रो, निष्ठा का क्या अर्थ क्या है, लेने वाला सही जाता नेता निष्ठा। तीसरा कांतों से बन गया इकार को अ कर दिया निपातन, त्वष्टा बन गया, उसमें त्वष्टा नहीं आता है ना, नपत्रिनिश्चित त्वष्टा है, तो तीसरा कांति से त्वष्टा बनता है। राक्षस अर्थ क्या है, त्वष्टा है बड़े, हाँ इसने तो बड़े दिया है, उसमें बड़े अर्थ क्या है लघु में देवता, हाँ त्वष्टा देवता, उसमें उसी में देवता अर्थ क्या है त्वष्टा, इसमें भी कहीं देवता भी है और बड़े भी है त्वष्टा, त्वष्टा हाँ त्वष्टा हाँ हाँ त्वष्टा वो ऋषि, हाँ वो ऋषि है ना असुर ऋषि वृत्रासुर के बाबा, वो जो क्या इंद्र शत्रुवर्धस्व करने वाले हैं ना, हाँ क्या नाम है त्वष्टा, हाँ आगे होता हो धातु से त्रिचि हो गया, होता बन गया होता, ये आगे उसमें तो होता नहीं ना लघु में, अच्छा होत्री, हाँ होत्री है होत्री पुत्री, तो होता होता रो बन जाएगा, पुत्री में भी पुया पवन से बन जाएगा पोता पोता रो पता रो। आगे दोहित्र उबे है दोहित्रश्च, दोहित्र दोहित्रित है, ये दोहित्र बन गया कैसे, हाँ पौत्र का अर्थ नवता का अर्थ पौत्र, अच्छा हाँ पौत्र और दोहित्र दोनों उसका अर्थ हो गया, पौत्र और दोहित्र में कोई भेद है, पुत्र का पुत्र है क्या दोहित्र प्रपत्य दोहित्र दोनों है नवता, नए ते सु नहीं भ्राज तेर जलोप हो गया, भ्राज से ज हो गया भ्रा, अगे त्रिभ्रातृ भ्राता भ्रातारु, भ्रातृ उसमें आता है नहीं आता, भ्रातरु भ्राता भ्रातरु भ्रातर, भ्राता के बाद जाया माति माँ मिमित मांग माने, तो जामाता बन गया पत्नी के सामने आगे जामाता है, पुत्र पुत्री के पति जामात्री, तो उसमें जामात्री आता है नहीं, तो जामाता जामातरु जामातर, मान पूजायाम न लोप माता, हाँ माता भी बन जाएगा मान पूजा धातु से, माता मान्यते थे माता, माता मातरु वंदे मातरम मातरम माता मातरु मातर माता रह, आगे न है हाँ कर दो मात्री ही न रहेगा ना, पातिराकार से इतम पाति रक्षति आग ही कह पिता पिता पितर पितर दुहे स्त्रीज ईट गुणाभाव से इतने कर दिया, ईट भी कर दिया गुणाभाव कर दिया, दुहित्री दुहिता बन गया दुहिता उसमें आता है लघु में उसमें नहीं, तो दुहिता दुहितरो दुहितर दुहिता, उसमें एक श्लोक में आता है ना कौन कौन अवता नहीं, एक षष्ठ आदि में आता है सुय से ऋण, सुई उपपद रहते असुख से ऋण प्रत्यय हो गया, सस्ऋण बन जाएगा सु असु असुक्षेपण से सस्ऋण सस्त्री ऋणकारी है सस्त्री ससा ससारो ससार ससा है बहिन है यतेर वृद्धिश्च, हाँ यत् से वृद्धि उनसे ससा उसमें आता है शशि शब्द, हाँ शशि उसमें आया ससा ससार बनिया, हाँ न ससा दिवस निश्चय क्या गीप क्या निश्चय, हाँ याता हो गया यतेर वृद्धिश्च, यत धातु से अकार के बुद्धि से यात्री बन गया, यतिर बुद्धिश्च हो गया और क्या रह करेगा, खाली बुद्धि कण से हो जाएगा त्रिचि प्रत्यय का रि प्रत्यय, हाँ ऋण प्रत्यय रि होने से यात्री बन गया, भार्यास्तु भ्रातृवर्ग से यातर स्यु परस्परम। भ्रातृवर्ग के जो भार्या है परस्पर क्या होते हैं, यातर याता जा यातर क्या जा कहते जा या को जा कर देते या जा। और ननंदा तो ससा पत्युर ननंदा नंदिनी च सा आगे नई च नंदे है नए पौधरे तो नंद धात से हो जाएगा त्रिच नंद क्षेत्र नंद्रा बन जाएगा नंद्री। और यह बुद्धि नानुवर्तते इति एके यत्र बुद्धि से बुद्धि हो जाए तो ननंदा बन जाएगा और बुद्धि की अनुभूति नहीं हो तो ननंदा। दोनों मतभेद है ननंदा और ननंदा। ननंदा तो ससा पत्युर पत्यु ससा पति की बहनी है। ननंदा नंदिनी चसा और ननंदा भी है नंदिनी भी है। उसका अर्थ क्या नंदति का अर्थ क्या सेवा करने पर ही कहीं सेवाएं कृता में अभी नंदती नंदिति लिया सेवायाम कृता में अभी बहुत सेवा से उजने पर भी खुश नहीं हुई ननंदा। यह वृद्धि नान हो गया ननंदा शब्द दिवेर रि दिवेर री री के सौरवन के पहले र है दिवेर री ही दिवेर मतलब दिव्य धातु से तो स्वर के पहले रेप को विसर्ग होगा ना नहीं नहीं एकेन मुक्ति में अपने द्वाभ्यां संभुर ऋणी भवेत द्वाभ्यां संभुर ऋणी भवेत महादेव महादेव महादेवी तिव ब्रियाद एकेन मुक्ति में अपनियात द्वाभ्यां शंभुर ऋणी भवेत। ऋ के पर रेप रहेगा दिव्य ऋ देवरी देवरी बन गया पुगंत गुण करके देवरी देवरी क्या बन गया देवा देवा का अर्थ है देवर स्वामिनो देवरी देवरु के पति पति के स्वामिन भाता भ्राता स्वामी के जो भाता है वो देवरी देवर दो शब्द है। नयतर डिच क्या प्रत्यय होगा त्रिन त्रिच और डी तोहन से टीलप हो गया री हाँ री त्रिन है री तो नी बन गया नी वन से ना नरो नर नर एक वचन है बहुवचन है बहुवचन हाँ एक वचन भी है बहुवचन भी है। सव्य स्थस छंदसी सव्य उपबद्ध रहते स्था धातु से री प्रत्यय हो जाएगा स्त्री बन जाएगा। अम्बाम्ब इत्यत्र स्था स्थिन स्त्री नाम उपसंख्यानम वार्तिक है अम्बाम्ब गोभूमि इत्यादि सूत्र है पहला आया इसमें अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वि त्री हाँ ये सूत्र में ये वार्तिक है स्था स्थिन स्त्रीणाम उपसंख्यानम बोलो तो ये क्या सत्व करता है सगैतिक सस्य सस्थ हो गया स हो गया तो बन जाएगा सव्यष्ठा सव्य अगर स्था है स्था हो गया सव्य सव्य उपपद रहते सव्य में लोप नहीं हुआ तत्पुरुष कृति बहुलम हो जाएगा। सव्य अगर स्था से क्या प्रत्यय हुआ री सव्यष्ठी सव्यष्ठा सत्व हो गया सव्यष्ठा है सारथी सव्यष्ठरऊ सव्यष्ठर ये क्यों दिया है द्विवचन बहुवचन क्यों दिया उपधा दीर्घ नहीं होगा। अर्ति श्री ध्री धम्यम्य सवित्रिव्यो अनि अर्ति से अनि हो जाएगा री गुण अरणी है अरण्य अग्नि री यो निकारण अष्टभ्यो अन्य प्रत्यय श्री गत्यर्थ के सरणी हो जाएगा मार्ग ध्री धारण पोषण में अन्य हो गया गुण धरणी पृथ्वी ध्री क्या के धम्मी धम धम धातु सौत्र है तो धम धातु से हो गया अनि धमनी बन गया, सिरा है धमनी होता है। धमी के आगे अमी, अब अमी धमी अमी, अमगत से हो गया अमनी बन गया गति है। अम्य आगे असी, असभोजन से हो गया असनी हो गया, ये तो वज्र अर्थ हो गया। और अवधातु से अवनी हो गया, अवनी तो पृथ्वी। आगे त्री तरण प्लवन तरण तरणी नौका है। बाहुलोकाद रजनी, रंज धातु से भी हो जाएगा तो रजनी बन जाए, रजनी बन जाए रंजु धातु से, दीर्घ होकर के भी रंजनी बनता है। कृदिकारा दक्तिना अंगी से उनसे रजनी रात्रि रहता है। आंगी सुसे सनस छंदसी, आंग पोतरे सुसके धातु से सनंत हो छंदसी, सुखदित होगा आ सु सन है सको सड़ को सी कह होकर आसु सूक्ष्म, आसु सूक्ष्म होने के बाद प्रत्यय हो जाएगा अनि, आसु सूक्ष्मणी, आसु सूक्ष्मणी अग्निर्वातश्च। आसु सूक्ष्मणी में धातु क्या है, शुष्य धातु, सुसु आ कहाँ से आया, आंग उपवदे शुष्य धातु से सन वा सन को सिद्धित हो गया, अभ्यास में सुर हो गया, धातु रहा शुष्य, शुष्य के सकार को कह हो जाएगी सूत्र से सड़क से आदेश प्रत्यय आसु सूक्ष्म, आसु सूक्ष्म धातु हो गया अन्य प्रत्यय आसु सूक्ष्मणी अग्नि, आसु सूक्ष्मणी का ही प्रयोग होता है वेद में चिसु, हाँ हाँ आसु सूक्ष्मणी। कृषेर आदेश च, कृषे आदि का चकार भी हो जाएगा और प्रत्यय है अनि, आदि को चह हो गया कृषे चर्षणी बन गया, गुण हो गया चर्षणी जन है। अधेर मूर्च, अधेर मूर्च मूट आगम हो जाएगा, अध अनि अधमनि है अग्नि है वृत्त, अच्छा यहाँ कुछ हाँ ठीक है, वृत्तेश्च, वृत्तेश्च हो गया अनि प्रत्यय गुण हो गया वर्तनी बन गया। गोवर्धनस्तु चकारान मुठ वर्तमनि रीत्या, अन्य में कोई कहते हैं यहाँ मुठ की अनुवृत्ति, मुठ तो वर्तन वर्तमनि बन जाएगा, मार्ग अर्थ हो जाएगा। छिपे किच्च अन्य प्रत्यय है, की तो उनसे गुणा नहीं हुआ, क्षिपणी बन गया, अटकोवन से नत्व हो जाएगा, क्षिपणी आयुधम। अर्ची शुचि हु श्रीपि छादि छर्दिव्य इसी ही, इसी प्रत्यय इस रहेगा। अर्च अर्च अर्च पूजायम अर्ची से बने ज्वाला, अर्च सुच सो के सूची से बन गया ईदंतोपि अयम, अच्छा अर्ची सकारांत भी है अर्ची ईदंत भी है, अग्रे राजंत अर्चय ईदंत है, शोचिर दीप्ति है। और हु धातु से हु हवन अर्थ में दानादन हो, हु से इसी को तो हविष बन जाए, हविष जो प्रयोग होता है हवि प्रयोग करते हैं। श्रीपगत्य से इसी का सर्पिस घृत होता है, श्रीप के आगे छादी छद वारणार्थ में उसे नियंत कर छादी बनाया छद अपवाणी, इसी प्रत्यय हो गया। इस मन त्रन क्विश्च सूत्र से ह्रस्व हो गया, फिर छद इस छदिश बन गया, छदिश कहा गया पटल, ह्रस्व सूत्र भी दिया है, इस मन त्रन क्विश्च पहले आया है, छदी हो गया पटल हम ढकने वाला। और छर्द धातु वमन अर्थ गए वमन है, उसे हो गया इस प्रत्यय छर्दिर वमन व्याधि वांति, वांति भी संस्कृत शब्द है, डुबम उद्गीरणे तीन करके स्त्रियांग तीन दीर्घ कैसे होगा, सब कुछ झलोकेंगे थे वांति वमन व्याधि। इदं तोपि छर्दी सद छर्दी अतिसार सुलभान ओम।